شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. خدای بلد کړو د توبو د ماتولو، خدای بلد کړو د توبو د ماتولو. رب کوله پیمانو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شیخ د کاڼو په تسبو یادوي خدای، شیخ د کاڼو په تسبو یادوي خدای. مرده اوښکو په تسبو یادوي خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادوي خدای. شاعران یو په نغمو یادوي خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادوي خدای. د ژوندون په ګوتو برګې تسبی وایو، د ژوندون په ګوتو برګې تسبی وایو. هم په ورځو هم په شپو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. یم هرجن چې هیر مینې شیرات خاندا، یم هرجن چې هیر مینې شیرات خاندا. ستا له شندو اننګو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. مش کاروان د لیوانو آزاد غواړو، مش کاروان د لیوانو آزاد غواړو. پکړی د زولنو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. پکړی د زولنو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو یادو خدای. شاعران یو په نغمو یادو خدای، ښکلی ګورو په لیمو.